أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها إلى في السماء أصلها ثابت وفرعها إلى السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اس دلیزے نا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ تردایت نمبر 27 پورے دادریم زل اللہ لفظ علم ذکر کئی اور دریم علم نباد د دریم علم نباد الامثلتو للفریقین مثالنا اللہ ذکر کئی د دو ڈلو الامثلتو للفریقین ذکر کئی مثالنا اللہ ذکر کئی د دوانو ڈلو یو ڈلا د موحدینو دا او دوی مڈلا د مشرکینو دا د موحد دا عقیدی او دا عمل مثال ذکر کئی او د مشرک دا عقیدی او دا عمل مثال ذکر کئی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا آیت نگورے سرنگ بیانی اللہ مثال کلمتن طیبتن د کلمے پاکی پزڑ د موحد کے کشجرتن طیبتن پشان داغ ان پاکی دے اصلحا ثابتن چمن داغی یا جڑ داغی ثابتن خم مضبوطی دی وفروحا فی السما کلام داسلے وفروحا الی السما او سانگ ردی خطلی دی اسمان تا تو دی اکلہا ورکی دا میوی ورکی دا اکلہا میوی دا دی کل ہینیم ہر وقت بین ربها پا حکم درب خپل سرا او بیانی اللہ مثالنا دپار دخل کو لعلهم یتذکرون خامخا چی دوی پند او نصیحت واخلی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا آیت نگوری سرنگ بیانی اللہ مثال کلمتن طیبتن د کلمے پاکی پزڑ د مومن کے پزڑ د موحد کے کشجرتن پشان داغ اون دے کشجرتن طیبتن پشان داغ اونی پاکی دے اصلحان ثابتن چی من داغی خمز بوتے یا جرد داغی خمز بوتی دی آسان گیڑ دی خطل دی اسمان تا سمرچ یو اونا اغلوی وی دغرنگ الوڑوی دنگوی دمر داغ اونی جرد اغا مضبوطی وی دا مومن پزڑکی داقیدی دا توحید مثالم هم دغرنگی دے دا دو بڑی زڑکی داقیدی دا توحید خم مضبوط دا مشرک داغ پا خپل عبادت کی او پا خپل عقیدہ کی شک تے او مومن دا دو پر اخپل عقیدہ دا توحید کی شک نشتا دا دو عقیدہ خپا خدا او خم مضبوط دا وفروحا فی السما سنگ چی دا یو اونی جرد مضبوطی وی نو داغی سانگی مدیری او مضبوطی دا سانگو نمراد دا مواحد اغا نیک عمل دے سانگی دا دی خطلی بی اسمان تا سمطلب شو مواحد دا عقیدہ پزڑک دا سی مضبوط را چکل دے نیک عمل کئی نو داغا قیدی دا مضبوطی والی دا وجنا دا دا نیک عمل فوراً برا اسمانون تخیجی او پیلین نمی مقام کی چی دا جنتی و ٹکڑا دا پاغی کی جمع کی گی وفروحا فی السما توتی اکلها کل حینم بیزن ربها ورکی دا میوی دا دی هر وقتی بیزن رب بها پاوکم درب خپل سرا سنچ آغاون هر وقت پلی میوی ورکی داس دا موائد هر ٹیم دده ایمان کاملوی پدک حیاوی دگرنگ پدک دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تابداری وی یو وقت او یو موقع پا دبانی داس نرازی چرے پاغی کی زان بے حیا کی درب زان نافرمان کی دا پیغمبر نافرمان کی نانا دے ہر ٹیم تابدار دا شریعت وی ویدرب اللہ الامثال او بیانی اللہ مثالنا پوشے پو مثال کر بیانی اللہ الامثال مثالنا لِلنَّاسِ دا پار دا خلقو لعلهم يتذكرون خامخا چی دوی پند و نصیحت واخلی اس مثال ذکر کئی داغ دوی میں ڈلے چاغ مشرکان دی نو دا مشرک دا قدی مثال وورا ومثلو کلمتن خبیستن او مثال دا کلمے پلیتے پزڑ دا مشرک کے کشجرتن خبیستن کشجرتن خبیستے پشان داغ ڈکی پلیتے نج تو سد من فوق الارد چین خلول شیوی د پاس دزمکی ما لہا من قرار نوی دے لرا من قرار سٹینگے دل اللہ وی و مسلو کلمتن خبیستن او مثال دا کلمی پلی دے پزڑ دا مشرک کے پشان داغا ڈکی پلیت تے چین خلولین شیوی بی دا پانس رزمکے اگن دا بوٹے ملی دلے رے گورا دا شجرہ مانمونگ دا بوٹے اکڑا پشان داغا بوٹی دے والے ذکر اس تے پخپل صفت ذکر کئی نجتو ست من فوق الارض رزمکی دا پاسا ان خلولیشی وی صرف اغا بوٹے وی نکی اونوی اونکو مضبوط شیر ہے ننیچ تو صد من فوق الارد دا مشرک عقیدہ لکا دا اغا گند بوٹی پشان دیرا چی رزمکی دا پاسا ان خلولیشی وی دے ما لها من قرار نوی دیل رس ٹنگی دل دا مشرک دا عقیدہ را ٹنگی دو عقیدہ ندا د مشرک د عقیده را بچ کېدو عقیده نه ده. د دې عقیده هیڅ قرار نشتا، هیڅ دلیل په وسره نشتا، اس یو عقیده جوړ کړي. ما لها من قرار نشته دې لره سټینګېدل. داغه اونې د لاندې هغه لوی اونه ده، هغه به انسان تاله کله کله فایده درکي، میوې به درکي، دغه رنګې د سوري د پاره ځای به درکي، ڈنگرو دا پارا سنا سا فائدہ بشی، پانی باور کی، یادگ رنگی دنور نبے بچ کی، دا باران نبے بچ کی، اغلوی اون خلقو لفائدہ ور کئی، او گندہ بوٹے اخو دا اس فائدے ندے، دا اس خیر ندے. او مشرکا دا مواحد دا عقیدہ دا خیرون عقیدر دا فائدو عقیدر، او دے خلقو لفائدے ور کئی، او ستا دا عقیدہ نہ تا لفائدہ در کولیشی او نہ بل لفائدہ ور کولیشی. ما لہا من قرار نشترے دے در اسا ٹنگے دل، اس دا ٹنگے دو عقیدہ ندا. کسو کو دے پلان کی سے تورش دا بادو بابا دے، نو کال تورشی او بادی ٹھیک نشی، او یر ٹھیک ہو نشو، نوی مڑا پلان کی لورش کنا خود نوی تکڑ دے، دیم بل کڑے دو پی ایچ ڈی کڑے دو اغلا ورشا، نو اغلا ورشی نو چالا ورشی نو آلتم جارو مارو پزان باندی وخی، کانی مانی پزان پسی اومگی، خوب بات تی نو نزی، نو بیارا شو یر ٹک نشم، نوی بل ورشا دد دا خیده دا ٹنگی دو ندا، او دا مواحد قیدا اغوی تکلیف را ولی ملا، او تکلیف بل رکی ملا، دا اغا دا خیده. نو ما لها من قرار نشترے دل رس ٹنگے دل. یثبت اللہ الذین آمنوا، اس بشارت یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط ای اللہ حق کسان آمنو چی ایمان روڑے، بالقول ثابت پوے نا مضبوط سرا، وے نا مضبوط سو، وے نا مضبوط دا قرآن، وے نا مضبوط دا توحید. نو مضبوط ای اللہ حق کسان چی مان روڑے، بالقول ثابت پوے نا مضبوط سرا، فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی، وفی الاخرہ او پا آخرت کی، و دنیا کی مضبوط تے دا آخرت نا مراد قبر دے، و قبر کی مضبوط تے اس غم و سر نشتا دے مطمئن دے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رات کی تا سورستن زڑائی مطمئن شوے پا قرآن باندے، او آخرت کی بوتا وئی، یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او نفس مطمئنہ، او حغتنا چی زان دی مطمئن کڑو پا قرآن، زان دی مطمئن کڑو پا عقیدہ توحید باندے، یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کے واپس شخپل رب تدی، تو خوشحال دا اللہ نا، اللہ استانا خوشحالا دن نش زما پا بندگانو کے، او دن نش زما جنت تا، اللہ بو تویز دن نش جنت تا. ندلتا موی فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، پا جند دنیا کے و پا آخرت کے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یقینا هغه کسان چې وای دوی رب زمونږ الله دی ثم استقامو بیا کلک شو په دې مسله باندې کلک شو په دې مسله باندې دلته مو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره نو چې مضبوط شوی په دې عقیده باندې نو تتنزل علیهم الملائکه راضی به دوی باندې فرشتې او وی بوتا الله تخافوا ولا تحزنوا دا چې مې یریږي تاسو مغمجن کیږي تاسو وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او زیر واخلی د جنت هغه چې وې تاسو چې تاسو سره وعده کولې شو موږ دوستان تاسو په ژوند دنیا کې او په آخرت کې او تاسو د پاره پدې کې هغه سبې چې غواړي زړه نستاسو او تاسو د پاره هغه سبې چې تاسو سره وعده کولې شي نو ظلم من غفور الرحیم ملمانه بکړې شي دا مل مستیاده د طرف د بخون کی مهربان ذات نا رست براشی سوره حامیم سجده کی رازی ندل تموی یثبت الله الذین آمنوا مضبوط ای اللہ کسان چی ایمان روڑے. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ چی کلا وفات کی دو ندا سورت شورو کو سورہ ابراہیم او چھ دی آیات ترور سے دو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ نروحت نواغستش مضبوط ای اللہ کسان چھ ایمان روڑے. امام کرخی رحمت اللہ لے بیمار شو انتہائی بیمار شو دو علاج پیسے و سرندوے شاگردانم غریبانانو اسیب الدولل لانو شاگردان لانو اغل دا استاد نا پپٹھا باندے زگدے دا غم مخالفو نی لگی دا دا خلقو سر شاگردان پپٹھا لانو لانو وطویل زمونگ استاد بیمار دے اغولا زر سیکے ورکے ویزے ورشے دا خپل استاد علاج پیوکے دا دا چھ پتا او لگی دا چه زمان شاگردان خدا سے کار کرده ده و تلی دی سوالیو کو و یا اللہ دا صف و دولا اغسی که او ما دا کرخ پا بازار کی میوزه که یہ اسا مطلب شو دا اغسی که چرا رسی نو اللہ دا غینا مخ کی مخ کی ما واقعی او چه شاگردان را رسی دل نو دیو فات شو دا صف خلقو نو نو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے کلا وفات کی دو نو خزی جڑل پتہوی ولی جاڑی وی تم رینو وی کا مخلی وی زخوی خپل دوست سره ملاقات لور روانی ما چھے کم تکلیفونا مصیبتونا دا ابو جہل دی و دا ادباو دا شیباو دا ولید دی برداشت کردی دی اخو مارا دی ورسی دا پارا برداشت کردی زخو روانیم د خپل محبوب سره ملاقات کوم زخو خفنیم زخو خوشاله نه زخو خوشاله مو تخفی دا زړونه مضبوط شوی په جون د دنیا کې د مرګ غم سره نو په مرګ خوشاله. عبد الله ابن جبیر رحمت الله علی چې کله حجاج ابن یوسف حلال کړو قتل کړو نو دا غنه دوم روینه لاړه چې طبیبان یې راوغوښتل ویدنه دا دوم را دیره وینه ولی لاره اغا وطوی ویجی دی پا مرگ بانی خوشحاله دی پا مرگ خوشحاله زکتی ندونه وینه لاره کله چی یوتن پا دز باندیو لگی دا روستو نه نو تو گره داغنه با وینه دیره زی خوچه کله مخامخ و ترانشه و تماچه بکی دی و ویلی نو داغنه دوم را وینه نزی ولی داغا اغا وینه اغا تطر توقی جی جام شی بس ختمش یره واخلی. آدارنگی کلچی اوتن پا مرگ باندی خوشحالی یا ناسا پولگی نو داغن دیر بینه چی ندق خلق مضبوط شوی وزرنا دا ایز غم و سرنو دا ایز فکر و سرن نو مضبوطی اللہ کسان چی ایمان روڑی پا وینا مضبوطی سرا پا جند دنیا کی و پا آخرت کی. ویدل اللہ ظالمین او گمراهی کی بریک دی اللہ ظالمان دانا چی گمراه کی اللہ ظالمان نا گمراهی کی بریک دی اللہ ظالمان و یفعل اللہ ما یشاء او کی اللہ غا یشاء او چی خوغشی دا اللہ علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ اوز دا دیزے نا پر سلورم زلبان دی لفظ علم ذکر کئی او دا علم تر دا خیرہ پورے دے پر دیکی زجر و تخویف دلائل اقلیہ واقعید ابراہیم علیہ السلام ترغیب للقرآن و خیرہ کی ترغیب فی التبلیغ او صورت اختتام تو رسائی اول زجر ور کئی اگا چالا چی چا بانی اللہ نعمتون کڑیو او دا اللہ غا نعمتون بدل کڑلو علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ آیت نگوری آنکا سانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدل اکڑو نعمت دا اللہ یا بدل اکڑل نعمتو ندا اللہ کفرن دا وجد کفرنا وحلو قوم ام او ری وستو قوم خبل دار البوار کور دا حلاکت تا و دا اللہ نعمتو نے بدل کڑل بدل سمان بدل مانا دا چی ناشکری اکڑا در رب حکم وتا ملوشو چی تابیداریو کا او دسو کڑل ناشکری شورو کڑا نافرمانی شورو کڑا نا دا نعمت دا اللہ بدلول شو کندل تموئی آیتا نگوریا کسانو تا چی بدل اکڑو نعمت دا اللہ کفرن دا وجد کفرنا واحلو قومم او ری وستو قوم خبل دار البوار کور دا حلاکت تا وخبلم کور دا حلاکت تراغو او قومم کور دا حلاکت تراغوستو کور دا حلاکت سو جہنما چه جہنم دے کور دا حلاکت سو شده جہنما چه جہنم دے یسلونہا دنکیگی بدیتا و بئس القرار او دیر بزیده دو سیدو اللہ وی دا جہنم دا دار البوار دے کور دا حلاکت دے دے بمتدن نکی گی او دا قوم بمتدن نکی گی او دیر بز زیدو درے دو دے دیر بز زیدو سیدو دے دا جہنم بیاز جو رکی مشرکانو تا وجعلوا للہ اندادا سبا کسان دے خگو رہو تا وجعلوا للہ اندادا او گرزول دے مشرکانو اللہ لرا اندادا سمون سر پاس دو کالوش یا چی تاست ابلو دے ملگیری راتے والوسی غالبان دنی درے مورد تا کسو ہے وی جی دو کال پورش پچھو بھی سمشو رو کڑو کن چودہ جنوری سندو دا گیارہ اوئی دو کال پورش اوئی لمبا کے دونے سبق ہوئے میں مونگ دیر سلو را روانیو سو کن سبقی ملگری نرازی دا غید وجہ کلا رائشی و کلا نرازی او کلا بکی یو غیبی او کلا بل غیب او سبقی گرمی رائشی سبقی یخنی رائشی سبق دا گور خاصان نے وجعلوا للہ اندادا او گرزول دے مشرکانو اللہ لرا اندادا پا مثل دا اللہ باندے انداد دا نت جمع دا نت وے لگی گی مثل تا او مثلیت رازی پا یو صفت کے پلان کے دا پلان کی پشان دے رے سنگا ام ڈاکٹر دے دے ام ڈاکٹر دے ام ڈرائیور دے دے ام ڈرائیور دے اگا سائنسدان دے دے ام سائنسدان دے اگا پائلٹ دے دے ام پائلٹ دے اغا افسر دے دیم افسر دے مشرکانو دا عقیدہ دا سی نوی چرا گوئے کہ دا مونگ دا اللہ نسیوائے چرا مدد کو دے گوئے کہ بل دا اللہ پشانتے رے نوزو باللہ من سارے دا غا دا عقیدہ نا بلکہ دا غا عقیدہ داوی چی دے پا دے پلان کی صفت کے دا اللہ سر برابر دے دا اللہ سر عیسی دار دے دا دا برخر دا عیسی دا نا دیتے ویلے کی گننے دا پوشوے کنا او گرزول دے مشرکانو اللہ لرا اندادن پا مثل دا اللہ باندے پا یو صفت کے اللہ علم الغیب دے وی بابا علم الغیب دے اللہ علم الغیب دے وی پیرم علم الغیب دے اللہ دے بیمارو خکو ان کے رے وی پلان کے ولیم دے بیمارو خکو ان کے رے نا دیتے وی دیکھی گی ندا او وغرزول دي مشرکانو اللہ لرا پا مثل دا اللہ بانی پا یو صفت کے لیو دلو ان سبیلی انجام داشو چی خطا شو دا سمیلارینا دا سمیلارینا خطا شو نو نقصان دیو کو تاوان دیو کرو قل تمتاو و پیغمبر علی سلامات تمتاو فائدہ واخلی تاسو فا انما سویرکو ملن نار پس یقنن و پس استاسو الن ناری جہنم تدا و جہنم تدی و پس دا جہنم تبزی قل عبادی اللذین اس بیا بشارت تیو ترغیب دے قل لعبادي الذين وپیغمبر علیہ السلام لعبادي الذين آمنوا بندگانو زمان کسانو تا چیمان روڑے یقیم الصلاة چی جاری کئی دی من لرا وینفقو او خرچ تیو کی مما داغسنا رزقناهم چی من رزق ورکڑے دے دویتا سرن پٹو وعلانیت نوخکارا من قبل مخکر دینا ایاتی یومن چرا بشی او رز لا بیون فی نبی لین دین پا دیکی نبی غستلو خرسل پا دیکی ولا خلال او نبی دوستی دا مشرکانو وای بندگانو زمان کسانو دا چیمان روڑے چا چیمان روڑے اغیط ہوایا یقیم الصلاة چی جاری دی که من لرا خبل دی منز کئی بلتریم دا منز دعوت ور کئی دا منز رواج دی عام کی کدو کور مشری پا کور کی دی منز رائج کی کدو دفتر مشری پا دفتر کی دی رائج کی کدو سکول مشری پا سکول کی دی رائج کی کدو ملک مشری پا ملک کی دی منز رائج کی یقیم الصلاة و ينفقو او خرش دیو کی مما دا سنا رزقنا ام چی رزق ورکڑے دی منگ دیتا سرن پٹو وعلانیت نو خکار مال خرچ کا کدو پٹ مقی نو پٹ خرچ کا کدو خکار مقی کارا خرچ کا موقع تا گوا یا کم چی فرضی صدقہ دا اگا خکارا ورکلک زکاة او چی کم نفلی صدقہ دا چا سر امداد کے سخیر خیرات ورکے نسو کا پٹور کا مزدیم جاری کے او خرچ تیمو کی من قبل مخکر دینا ایاتی ایومن چرا بشی اونز لا بیون فی نبی لین دین پا دیکے نبی اغنستلو خرسول پا دیکے نن لین دین اکد اللہ سا اغنستلو خرسولو کس مطلب شو مطلب دا شو چی منز اکا زکانت ورکا پا دی سر تساخ لی نیکی اخلی کنا اجرون اخلی نعمتون اخلی فائدی اخلی نن دا لین دین اوکا ورنہ دا قیامت پورس کبیا منزو نکی او زکاتو نورکی اس فائدہ ندر کئی خواہ التبین نور بسکی بالفرس کا ویم دا سرا دا دی زمک برابر دا سرا سرزر او سپینزر امی او تی اللہ تا پیش کے یا ساتا قبول بدن نشی تا سمخ کی صورت کی ورستل مخ کی ردینا چرا بشی اورد او سور بقرہ 254 کم تاسو لستیو دایت الکرسی نمخ کی آیاتو ایاتی ایومن چرا بشی اورد لا بیون فی نبی لین دین پا دیکی ولا خلال او نبی دوستی دا مشرکانو دوستی خو بی دا مومنانو بی خود مشرکانو منس کی با دوستی نی اخو با دیو بل دشمنان چی کرن جدال المشرکین فی ما بینہو یو بل سر بجگڑی شروع کی اس دلائل اقلیہ اللہ الذی اللہ غزات خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والارد اس مکان وانزل من السماء ماء پا دی مدری کو بھی آسان دیکھا اللہ الذی اللہ غزات خلق السماوات چھ پیدا کری دی آسمانونا والارد ازمکا آسمانونا ازمکے چھا پیدا کری وانزل من السماء ایمان اورا ورئی دبرن باران و باران سوکرا ورئی فاخرج بی من السمرات نرو باسی بدی باران سران من السمرات دمیوونا رزق لکم دپار دخوراک سانسو یا دیکھرے خوراک سانسو دپارا و باران سوکرا ورئی دباران بزریہ سران دزمکن میوی سوکرو باسی او پدی میوو کستان پارا رزق چا مقرر کڑے دے چا الله له دعوت الحق خاص دی الله نه چغد لایق یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد ومخ کیو گورا وسخر لكم الفلك او تا بیکڑی داستا سر پارا کشتے لی تجریہ فی البحری دیر پارا چی روانی پا دریام کی بے امری پا حکم دا اللہ سرا و دریام کی کشتے چاہتا بیکڑی دا اوز با منگو وایو چی و پاوا کی دل دا جازو نا چاٹین کڑی دی او گو رکا لوی شیوی کا سلور پینزس و کسان با کسواری او داغی سامانو نا یو تن زر پنځوش پیت کیلو سامان هغه سامانونه هم پکې پراته او دغه جاز خپل څومره وزن او دا روان دی په هوا کې چاټینګ کړی دغه رنګې دریاب کې وګوره دا کشتۍ چاټینګه کړې یو ستن راواخله ورو لا پکې ډوبېږي د شګې یو ذره راولو پکې وروانچو پکې ډوبېږي او دومره لوی شي دا هغې خپل پټنونو وزن دی او لوی لوی کنټینر یې پکې د سامانونو ډکې پرتې دي او شعر خوشې دا چاټینګ کړی رې نو دغې الله ته چغه که نه دغه الله را مدد کا وسخر لکم الانهار او تابې کړي دي ستاسو د پاره نهرونه و دا نهرونه چا روان کړي دي دا چینې دله چا جاري کړي دي وسخر لکم الشمس عربو ته وګوره کنه هغو دشته وکنه رستو بتا سول ورے پخپل بن اخو دشتا و ابراہیم علیہ السلام چی کل اخپل بی بی آدھا گننگ اخپل محبوب بچے پاغ دشتا بیبان کی بریدی بیت اللہ سرا انشاءاللہ سبانی سبق کی بیار آگی تفصیل بکو دغا بیت اللہ سرا خوشا کی غٹول دشتا دغل تو بچرتا ہے ورش دم رو بدی دم رو بدی تو تا حیران بش ایو چند را بی زمزم او دغه رنګې اوبه دې نه شروع دي شروع دي او ټول عربستان کې اوبه خوری دي او نه ختمې کی وګوره دا نهرونو دا چینې در چا روانې کړي دي وسخر لکم الشمس مخ کې وګوره وسخر لکم الشمس کله وی بر وګوره کله وی قطع وګوره وسخر لکم الشمس او کار کې لګولې دې ستاسو د پانه کار کې لګولې ستاسو د پانن ول قمر اوس بوم دائبین همیشه دې تابدار یا همیشه دې عاجز کون کې الله تا نور اوس بوم ته وګوره د کله نه چې پیدا دي او کم کار وته حواله دی په دې ټیم برا خېجو په دې ټیم بډوبېږي اکم وخ وته الله خودلې دی او کم ډیوټي وته حواله ده دا هغې نه مخکې رستو کېږي چرته خلاف کړی دی ټیک په خپل ټیم سهار شي او ټیک په خپل ټیم باندې شپه شي ټیک په خپل ټیم باندې نور روکېږي او ټیک په خپل ټیم باندې ډوب شي وګوره دا چاري داسې کړی وسخر لكم الليل والنهار او کتاب اکڑی استاو دا پانا شپاو رز و شپاو رز چا تاب اکڑی دی چرت ورد دا شپی نمخ کشو چرت شپا دا ورد نمخ کشو اکم ترتیب دے او مغا ترتیب را روان دے او مغا سرکل شورو دے تاب اکڑی دا استاو دا پانا شپاو رز و آتا کم مخ کو گر سڑیا و آتا کم او در اکڑو تاوستا و آتا کم او در اکڑل تاوستا من کل ما سالتمو دا هر اغ نعمتنا سالتمو یا دا هر اغ شینا سالتمو چی غختو تانسو پا زبان حال سرا ست جستا ضرورتو ست جستا ضرورتو هر اغ شی اللہ درکڑے دے کنی دے درکڑ اکسیجن دستا ضرورت دے اکسیجن دستا ضرورت دے کنا سمرا ڈیرے دل پیدا کرے اکسیجن نوے صاحب دے اغس دے اور اس طرح پارے پیدا کرے اوبو تا او گورا اوبو تا ای ضرورت دے کنا خیڑیرے دل پیدا کرے نور ڈیر شیزو نا دا سری ستاو تا ضرورت دے تا دا اللہ نا گختیو دا مور پا خیٹا کی چی اللہ مال اوڑا پیدا کی یا اللہ مال اوبو پیدا کی مالا میوے پیدا کی مالا پے پیدا کی تا وخ دی چرتا سوال لکھڑے دے خوصت جستا ضرورت ہو اللہ وی غار سے میں درکڑی دی تبی ہم زمانہ فرمانی وآتاكم او درکڑل تاوستان یا درکڑی تاوستان من کل ما سالتمو دا هرغ شینا یا دا هرغ نعمتنا سالتمو چه غختو تاسو پا زبانی حال سران وإن تودو نعمت ال یو زبانی حال یو زبانی قالی خا یو سڑے پا خلو غواری او یو پا حال سرا یعنی دا انسان پا بدن کی داغی ضرورت وی انسان و تا ضرورتی نہ دے پہ حالت سرا غشو غواڑی چیزا ما دی شی تا ضرورت تے اللہ والا ورکی وَإِن تَوْدُو نِعْمَتَ اللَّهِ او کچرش مارے تاسو نعمتو ندا اللہ لا تخصو آن او بنش میر لیشے تاسو دے لران اللہ نعمتو نو بوش میر لیشے سمر دا اللہ نعمتو ندی دا بوش مار لیشے اتاسو مخ کی بول والے روان دی صورتنو کے اللہ ایک او در یابون سیائی شی او دغرنگی سمر اونی دی ردین قلمون جوڑ شی یا ساتا دا قلمون او دا سیائی دا عرصہ بختم شی خدا اللہ نعمتون شمیرد و دیکل بختم نشی دمر دا اللہ نعمتون دینو زان کے سرے پگور تاکی دا اللہ سمر نعمتون دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ او کچرش مارے تاسو نعمتون دا اللہ لا تخصوا او بنش میرے لیشے دے لران ساسو وز بس کی دا خبر نشتا چوبش میرے لیشے پخپدی صاحب کی بیراوالی ان الانسان یقینا مشرک انسان لظلوم کفار خامخا ظالم و کافر دے خامخا ظالم و ناشکر دے مشرک انسان بیان دا دلائل نمانی سمر ډیر دلائل دا تا بیان شو خدای بیان دا دلائل نمانی و یر جنن پلان کے ما جت روا دے و ڈنگرے ما جت روا دے پلا کل یو تا چغی وی یا لی مدد او کل وی یا رسول اللہ مدد کل یو تا آواز کی کل بلتا آواز نو دلائل عقلی اللہ ذکر کرد پدی آیاتونو کی راتون کی سبق انشاءاللہ واقعی دا ابراہیم علیہ السلام بوائیو